sahibi gelirdim. Gözüm üstünde değil bundan sonra. Yanında taşıma beni bırak, çarparım taşlara. Benim olmak ile bütün bu dünyalara. Belki yarım kaldım, bence en doğrusuydu yaptıklarına say. Çünkü yoruldum, peşinde sürüklenmek sorun değil de koşup hiçbir yere varamadığımı düşündükçe gidiyorum. Belki yarım kaldım, ağır konuştuysam da sustuklarıma say. Çünkü değiştim, aslında hep böyleyim desem de benim hayal ettiğim sen artık uzaklarda biliyorum. Dolsun için benim ağlamam, yine yer yok içimde dünyalara. Değişir mi dediklerin sonradan bana kar kalmaz derdim. Dolsun için benim yok ziyanı, çevir de gidişlerin dört bir yanımı. Yine de durmadan beklerim bana dert etmez kalbim. Belki yanlış anladım, ihtimal vermesem de umutlarım var. Çünkü çok garip, şu an olduğum yeri bilmesem de yapabileceklerim canımı acıttıkça yaşıyorum. Uyanmamayı diliyorum artık, hep yattığımda asıp kendimi kurtarmam için aynı kabus başlamasın. Öldüğünü düşünmek, bittiğini bilmekten güzel. Uyandığımda gözlerimden vücuduma kan bulaşır. Belki yarım kaldım, beni hatırladıkça umutlarına bak. Çünkü oradayım, duvarda asılı bir şey kalmadı. Çok özleyince ortadan kesilmiş resimlerine bakıyorum. Belki yarım kaldım, kendini kandırdıkça hep gökyüzüne bak. Çünkü güneş yok, kaybolursan kork. Çünkü ben de yokum bu akşam. İçimdekileri dinledikçe susuyorum. Dolsun için benim ağlamam, yine yer yok içimde dünyalara. Değişir mi dediklerin sonradan bana kar kalmaz derdim. Dolsun için benim yok ziyanı, çevir de gidişlerin dört bir yanımı. Yine de durmadan beklerim bana dert etmez kalbim. Dolsun için benim ağlamam, yine yer yok içimde dünyalara. Değişir mi